yola giren adam. İstikamet. Ayeti bitireyim, tekrar döneceğim bu konulara. Fela havfun aleyhim, onlar için korku yoktur. Ve lahum yahzanun, onlar kederlenmeyecekler de. Mahzun da olmayacaklar mahşerde. Tabi bu ayeti kerime sadece ahiretle alakalı değil. Bu dünya ile alakalıdır da. Yani muhsin bir toplumu, Allahu Teala diyor ki, muhsin olan, burada çoğu zaten, dünyada onlar için üzülme, kederlenme yoktur, bir korku yoktur, komşusundan, başka bir devletten, güçlü bir insan olduğu için o, güçlü bir devlet olduğu için, güçlü bir toplum olduğu için, herhangi bir devletten veya herhangi bir komşusundan, şunundan, bunundan, çocuğundan korkuyor bugün insanlar şimdi. Ne bu dünyada böyle bir korku, bir endişe olacak, ne öteki dünyada, acaba nereye gideceğim, cehennemlik miyim, cennetlik miyim diye böyle bir tereddüt olmayacaktır Allah-u Teala bu ayeti kerimede. Şimdi hatırlarsanız bu seneki Ramazan bayramında değil ki, bir evvelki Ramazan bayramında bu ayeti kerimeyi anlatmıştım. Başka, arka tarafta aynı bu benzeri bir ayeti kerime var. Şimdi iki konuyu verdi, muhsinin iki önemli özelliğini verdi. Birisi Rabbim Allah'tır diyecek. Rab burada beni yaratan, rehberlik eden ve beni besleyip büyüten dost manasına da geliyor. Rab. Rab sıfatı arkadaşlar. Hem yaratmak hem doğru yola iletmek manası vardır Rab kelimesinin. Yani Allah'ın iki sıfatını içine alıyor. Soğanın kabuğu gibi. Dıştaki kabuk nasıl içteki kabukları içine alıyorsa, bu Rab sıfatı da iki tane önemli sıfatı içine alıyor Allah-u Teala'nın. Bunlardan birisi haliklik sıfatı, yaratma, birisi hadilik sıfatı. Hidayet etme, yol gösterme, rehberlik yapma sıfatını bu Rab sıfatı içine alıyor. Terbiye etmek, besleyip büyütmek manasına geliyor. Ama Rab kelimesinin bir manası da dost manasına demek. Künü Rabbaniyine. Allah-u Teala diyor, emir veriyor bize. Ta üçüncü yüzde Rabbaniler olun. Yani olgunlaşın da Allah'a yaklaşan, ilahileşilen, Tanrı'ya benzeyen varlıklar olun. Tanrı'nın sıfatlarını Allah size verdi. Onları geliştirerek, Allah'a yaklaşarak ilahileşin manasına bir mana vardır o ayeti kerimedeki. Kelimede künu rabbaniyine. Şimdi sümmestekamu, sonra doğru yolu, istikameti buldular. İşte arkadaşlar, bizim bugün insanlığın, gençliğimizin, bu Türk insanının ve Müslüman aleminin en önemli kayıplarından biri istikametini bulamamasıdır. Fikir bakımından istikametini bulamıyor, İnanç bakımından istikametini bulamıyor ve yol bakımından istikametini bulamıyor. İstikametini bilmeyen adam, bu tıpkı önünü göremeden mermi atan adama benzer. Kendi arkadaşını vurur. Kör bir adam gelişi güce mermi atıyor. Bu adamın kimi öldüreceği belli olmaz. Düşmanını bilmiyor çünkü. Şimdi istikametini bulan adam, İstikametinde olan adam nedir o? Düşmanını bilen adamdır. Şeytan mıdır? Nefisten mi geliyor? Nedir o? Görerek mermiyi atan adam demektir. İstikametini bulan adam. Bu istikamet kelimesinin içerisinde değerli kardeşlerim, şuur vardır. Şuur, bilinç. Bu yeni tabirle dediğimiz bilinç meselesi. Yani insan kafasındaki düşünceyi belli bir istikamete yöneltmesi lazım. Yoksa sapıtır. Niye bu gençlik sapıtıyor? Çünkü istikameti tayin edilmemiş. Eğitim de bunu veremiyor. Yani biz hocalar insanımıza istikametini veremiyoruz. İstikametini vermen lazım. Bir testere bile bıçkı bıçkı deriz biz buna. Hızar derdi, hızar. Eskiden bu şeyler, atölyeler olmadan dağın başına hızar biçerdik biz. Ben çok biçmişim. O hızarın, biletiyorsun onu, Bir de ona kıvamını veriyor öyle, öyle çaprazlamasını, iyi çapraz vereceksin ona ki kessin. İyi çaprazı olmayan istikametini bulamaz. Şimdi kirpiyi veriyorsun, kırmızı çizgiyi vuruyorsun, tahtayı 4 santim hesaplıyorsun, çizgiyi vuruyorsun. Hızarcı üstten biçiyor, alttan biçiyor. Tam o istikametinden, yolundan gitmezse, o çizgiden gitmezse tahta olmaz. Tahtayı perişan edersin. Müslüman da vurulan çirpiyi, o çirpi deriz ona biz, vurulan çizgiyi iyi takip etmen lazım. İşte biz buna istikamet diyoruz. Yoksa başkasını kesersin, başka tahtayı kesersin, yoldan çıktın. Başkasının hakkına tecavüz edersin. İstikameti olmayan bir adam insan haklarına riayet etmez, kul hakkına riayet etmez, komşu hakkına riayet etmez, hanımının hakkına riayet etmez, beynin hakkına riayet etmez, devletin hakkına riayet etmez. Çünkü istikamet yok adamın. Ne yapacağı belli değil bu adamın. Sağ solu belli değil. Muhsin adam kafasındaki düşünceleri belli bir çizgiye koymuş, belli bir istikamete yöneltmiş, kalbindeki inancı da öyle yapmış, davranışları da öyle. Adamın çizgisi bellidir. Allah, başka yok. Başka yok. Onun için burada Yüce Rabbim diyor ki, istikametini bulan adam, yalpalamayan adam, efendim öteye beriye sapmayan adam, düz giden adam, düz Allah'a giden adam. Bu adamın korkusu yoktur, endişesi de yoktur. Bakınız şimdi, Maide suresinin sondan 3. sayfasının 2. ayeti var. O ayeti getirmeyi çok eski bir defa söylemiştim size galiba. Orada diyor ki Allah-u Teala, bakınız. Ya eyyühellezine amenü aleykum enfusekum. Ey inananlar, kendinizi düşünün. Kendinizi düşünün. Aleykum enfusekum demek. Siz kendiniz kendinize farzsınız demek. Farz. Aleyküm size düşer. Size farzdır. Enfuseküm kendiniz. Kendiniz kendinize farzsınız. La yalurrukum size zarar veremez. Men dalle sapıtan insan size zarar veremez. İzeh tedeytum eğer doğru yoldaysanız. Bak. Doğru yolda olan topluma başka bir toplum, başka sapık bir insan zarar veremez diyor Allah-u Teala. Vereyim mi o ayet-i kerime? Bu ayet-i kerime bütün İslam aleminin üniversitelerin kapılarında, okullarında, bütün gümrük kapılarına yazılması lazım. Allah-u Teala'nın söylediğini görüyor musun? Yani bana felancı zarar verdi diyemezsin diyor Allah-u Teala. Sen doğru yolda olmadığın için zarar verdi sana. Sen doğru yolda olsaydın o sapık adam sana zarar veremez diyor. Ayet-i kerime, ben söylemiyorum bunu. 700'de Maide suresinin sondan 3. sayfasının 2. ayetidir. Şimdi demek ki istikametini bilen adam, iyi dinleyin beni şimdi, bakınız. İstikamette olan adam önce kendi hatalarını araştırır. Kendini düşünür. Kendini düşünen adam, kendini kritize eden adam, yani nefsi levvameye yükselen adam, kendini kınayan nefis. Bu adam istikamettedir. Çünkü bu adam yolunu rahatlıkla bulur. Çünkü kendini kritize ediyor. Bakıyor ki doğru yolda mıyım, değil miyim diye. Biz şimdi tam tersini yapıyoruz. Başkasını kritize etmekten kendimizi tenkit edemiyoruz. Bu hale geldi toplum. İşte burada istikametini bulmak demek bu demek. Kendi içine yönelen adam. Kendini tenkit eden adam. İşte acaba bana sapık insanlar zarar verecek mi, vermeyecek mi diye bir korku, bir endişesi olmaz bu adamın. Çünkü kendisi doğru yoldadır, istikametini bulmuş diyor Allah-u Teala o ayette. İşte bu ayeti açın, bütün dünyaya açın. O dediğim ayeti var ya, o dediğim ayeti, o Maide suresindeki ayeti, siyasete uygulayın, ekonomiye uygulayın, ahlaka uygulayın, devletler arası ilişkilere uygulayın arkadaşlar. O ayet var ya, çözüyor meseleleri ha. Nedir o ayet? Eğer sen doğru yolda olursan sapık insanlar sana zarar veremez. Bitti. Şimdi Allah-u Teala bunu söyledi. Aynı ayetin bir benzerini işte o bayramda yapmıştım size. Bak şimdi bak, burada hemen buradadır. Burada Burada olmayan burada olan bir fazlalık var bu ayette. Burada diyor ki, melekler iner ona. Rabbim Allah diyen ve istikameti bulan adama melekler iner diyor. Allah Allah. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Melekler iner. Ella tehafu ve la tehzenu. Korkmayınız, endişe etmeyiniz der melekler ona diyor. Ve emşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Vaad olunduğunuz cenneti size müjdelemek için geldik. Melekler derler ona. Fakat böyle burada böyle bir konuşma yok. Burada doğrudan doğruya diyor ki, istikametini bulan adam korkmayacak, endişe etmeyecek. Burada ise melekler bu lafı söyleyecek diyor. Korkmama işini. Ha, demek ki muhsin adamı böyle tarif ettik. Devam ediyor Allah-u Teala. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha. Onlar cennet yaranıdırlar. Cennet ashabıdırlar. Cennet ehlidirler manasına geliyor burada. Bu tip adamlar, istikametini şaşmayan adamlar cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklar diyor. Ebedi. Allah veriyor bu ilanı, ben değil. Cezaen bima kanu yamelun. Niye? Yaptıklarının karşılığı olarak diyor. Bak. Allah demiyor ki ben verdim onlara cenneti. Kulun kendisi kazanıyor cenneti diyor. Cehennemi de kendisi kazanıyor. Bak. Cezaen bima kanu yamelun. Yaptıklarına karşılık olarak, ödül olarak diyor, bunu kazandı benim kulum. Amellerimiz bizi cehenneme götürüyor veya cennete götürüyor. Bu amelle oluyor bu iş yani. Ne diyeyim? Şimdi konuyu değiştirdi Allah-u Teala. Bambaşka bir konuya girdi. Aile ilişkilerine girdi şimdi. Çocuklarla anne baba arasındaki ilişkiye girdi. Anne baba hakkına girdi şimdi. Hak sistemine girdi. Estaizu billah. Ve vassaynel insane bivalideyhi ihsana. Ve vassaynel insane. İnsana. Bak insana. İman edenleri değil. İyi dinleyin beni. Tüm insanlığa ait bir değer bu. Bu hüküm bütün insanlığa ait. İster kafir olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun, ne olursa olsun. Burada din min yok. Anne baba söz konusu oldu mu din min yok. İnancın bile üstündedir anne baba. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Annem baban kafir bile olsa diyor Allah-u Teala şeyde Lokman suresinde. Gene ona ihsan yapacaksın, iyilik yapacaksın, dostluk yapacaksın. Annen babanı terk edemezsin. İnancı farklıdır diye, kafirdir diye düşünebiliyor musun şimdi? Anlıyor musunuz anne babanın değerini? Dolayısıyla burada kelimeyi öyle kullanmış Yüce Allah. Ve vassayna, emrettik, tavsiye ettik, emir verdik. El insana, insana, burada iman miman yok. İnsana, bivalideyhi anne babasını, ihsana, iyilik etmesini emrettim ben insanoğluna. Anne baba, anne babalık evrensel bir olay. Yani Amerika'daki adamın da anne babası var, Müslümanın da anne babası var, Yahudinin de anne babası var. Bu burada inanç söz konusu değil. Buraya din girmez. Araya anne baba ile evlat arasına bile din giremiyor. Bu kadar önemli bir nokta. Bu kadar önemli bir nokta arkadaşlar. Ve diyor ki Allah-u Teala, insanoğluna, annesine, babasına ihsanı emrettim. Ne demek ihsanı? İhsan kelimesi, husn kelimesi geçer başka ayetlerde. Bu ayet-i kerimeden Kur'an-ı Kerim 3-4 tane var. Bir tanesi Ankebut suresindedir, bir tanesi Lokman suresindedir. Böyle fazla dev emir vermiş Allah-u Teala böyle. Şeyde var, İsra suresinde var. Çok önemli olduğu için bu anne baba ilişkisi, çocuklarla ilişkisi Allah-u Teala defalarca Kur'an'da tekrar ediyor onu. Burada ihsan kelimesini kullandı. Başka bir yerde husna kelimesini kullanıyor. Aynı kelimedir bunlar. İyilik manasına gelir. Ne demek? Ne demek ihsan? İhsan şu arkadaşlar. Buradaki mana. Peygamberimizin yaptığı tanımla buna tefsir yaparsak bunu. Allah'ın seni görüyormuş gibi, sen Allah'ı görüyormuş gibi iyilik yapmak. İhsan buymuş. Peygamberimizin Cibril'i hadisinde bu tanım var. Kur'an'da pek çok tanımı var. Ama şimdi bu ayeti kerimeyi İhsan kelimesini açıklayacağım size burada. Ne demek biliyor musunuz? Anne babaya yapılan iyilik ibadettir. Onun için ihsan demiş bunu Allah'a. Yani bir çocuk annesini babasını razı ederse Allah'a ibadet yapmış gibidir. Allah'a yapılan ibadet anne babaya hürmetten geçer. Bunun için ihsan demiş buraya. Anladın mı şimdi manayı? Evet. Evet, mana müthiş. Mana müthiş. Ya ben de şaşırıyorum buraya şimdi yani. Ben de şimdi şaşırıyorum yani. Kendi verdiği manaya ben de şaşırıyorum. Çünkü kelimeyi öyle kullanmış ki Allah-u Teala. Öyle bir yere oturtmuş onu ki, yani kul şunu bilecek: anne babama yaptığım her şey ibadet. Ha namaz kılmak, ha anne baba. Anne baba namaz kılmaktan çok önde. Çok önde. Ayet-i kerimine bakalım isterseniz. Tevrat'ta da bile öyle. Birinci yüzdeki ayet-i kerimedeki anne baba Allah'tan sonra geliyor, şirkten sonra geliyor. Namaz altıncı sırada geliyor ya. Anne baba ikinci sırada geliyor. Allah'a şirk koşmamak, ondan sonra anne baba geliyor. Demek ki ihsan kelimesinin burada bize verdiği mana, kulun annesini rıza ederken, razı ederken, ona bir şey yaparken, onun bir gönlünü alırken ibadet yapıyor kardeşim. Kardeşim, ha cami ha anne babanın rızası, hiç fark yok. Ha camiye şimdi buraya ibadete geldiniz, ha anne babanın rızasını kazandınız. Hiçbir farkı yok. Daha üstün, o daha üstün. Anne babasını bedduasını alan adam namaz kılmış, ne olur diyor Allah-u Teala. Kaçıncı sırada o? Onun için delikanlılar, gençler, benim bir gün beni hatırlayacaksınız. Beni hatırlayın bu vaazı. Bu ayeti hatırlayın da ona göre ayağınızı denk atın. Yani cami evinde senin canım, annenin babanın rızasını kazandı mı camiye 10 defa gittin işte. Bu kadar. Bu kadar basit. Yani senin cennetin orada. Onun için Peygamber demiş ki cennet annenin ayağı altındadır. Anne çok ileride olduğu için öyle söyledi. Baba için böyle bir şey söylemiyor. Ama babaya saygı da anneden geliyor. İyi dinleyin ha. Bak şimdi burada ayet-i kerimenin devamında hiç babayı anmayacak. Burada bir kelime de kullandı. Ebbi valideyhi dedi. Anne baba dedi. Bundan sonra baba yok ortada. Bundan sonra hep anne anlatılacak. Bak görüyor musun niçin sen şimdi? Babaya saygı da anneden geliyor. Niçin diye soruyoruz ayet-i kerimede. Ya Rabbi niye böyle kullandın bu tabiri? Bu da anne baba için. Evet. Hamelethu ummuhu. Niye böyledir diye cevap veriyor bize ayet. Çünkü hamelethu ummuhu, annesi onu taşıdı. Ona gebe kaldı yani. Hamele hamaldan gelir. Hamal kelimesi bu kelimeden gelir. Arapçadandır yani. Yükü taşıyan demek. Burada da hamelethu ummuhu, annesi onu taşıdı. Kürhan. Kürhan demek zor demek. Güç demek. Sancı demek. Ağrı demek. Güçlülük manasına gelir. Başka bir ayette vehnen ala vehnen diye geçer. Lokman suresindekinde. O da aynı manaya gelir yani. Zorluk manasına. Kürh kelimesi kerihten gelir. Mekruh kelimesi bundan gelir. Mekruh. Bu iş mekruhtu. Bu amel mekruhtu diyoruz da mekruh. Ha zor olan şey yani. Kerih görülen şey. Ağır gelen şey. Ve velâthu kürha. Ve onun yükü gittikçe de ağırlaşan bir yük bu. Yani yük üstüne yük. Vehnen ala vehnin. Yük üzerine yük. Yani yükü yüklendi. İki kiloydu ama sonra çıktı bilmem kaç kiloya kardeş. Doğuma yaklaştığı zaman da kaç kiloya çıkıyor bu iş yani. O zahmet nerelere gidiyor şimdi. Baştakiyle sondaki aynı değil ki. Onun için Allah-u Teala yük üzerine yük diye kullandı burada. Efendim. Ve hamluhu ve fısaluhu 30 şehra. Onun gebeliği ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor Allah-u Teala. 30 ay. Böyle hesap yapmış burada. Hesabı böyle yapmış Allah-u Teala. Yani sütten çocuğu kesme ile gebeliğin müddeti 30 ay olmalı diyor. 30 aydır diyor. Peki bunun kaçta kaçı süt emzirmeye geçecek? Ne kadarı gebeliğe veriyor Allah-u Teala burada? Onu bu ayetten cevaplandıramıyoruz. Onu 2. cüzün sondan 5. sayfasının son ayetinde cevaplandırıyoruz. Orada diyor ki vel validatu yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni. Ha. İşte bak o buraya cevap veriyor şimdi. Orada diyor ki Allah-u Teala anneler çocuklarını tam 2 sene emzirmeli. Ha. 30 ayın 24 ayı gitti emzirmeye şimdi. Bak hesabı yapıyoruz şimdi. Toplama çıkarma bitti işte yani abi. Ne kaldı gebeliğe? 6 ay. Demek ki gebeliğin en asgari müddeti 6 aymış. Yani 6 ayda da çocuk doğarmış, 9 ayda da doğar. Rivayet edilir ki bu bir rivayet. Bunu doğru olarak kabul etmeyin. Bir rivayet, bir hikaye olarak anlatılıyor. Sahabe döneminde peygamberimizden sonra bir kadın 6 ayda çocuğu dünyaya getirmiş. Dediler o bu zina yaptı. Eyvah. Bu nasıl olur bu? 6 ayda çocuk doğar mı? Hemen Hazreti Ömer bu ayet-i kerimeyi okudu. Dedi iftira etmeyin. Ayet-i kerimelerde işte 6 ay düşmüyor mu? Allah-u Teala 6 ay vermiyor mu? En asgarisini vermiyor gebeliğine. 6 ayda Allah dediğine göre demek ki doğarmış 6 ayda çocuk dedi. Sakın öyle bir iftirada bulunmayın dedi. Bu bir rivayettir yani. Rivayettir ama doğru bir rivayettir. Yani şey yani doğruluğu kesin belli değil de yeri doğru, ifadesi, ifade ettiği mana güzel. Dolayısıyla ve hamluhu ve fısaluhu 30 şehra. Fısal ayrılmak demek, sütten kesilmek demek. Çocuğun memeden ayrılması manasına geliyor. Şimdi burada bakınız kimi anlattı burada Allah-u Teala? Anneyi anlattı. Hangi yönünü anlattı? İki yönünü anlattı. Birisi gebeliğindeki çektiği sancılar, ağrılar. İkincisindeki emzirme olayı. Bu emzirme olayıyla gebelik anneyi babadan öne geçiriyor. Yani öyle hesap bu. Yani annemiz babamızdan bize daha yakındır. Bizim hanımımız çocuğumuza bizden daha yakındır. Ve bizden daha hürmete layıktır. Bunu böyle anlatacaksınız çocuğunuza. Ben anlatıyorum ha, ben anlatıyorum. Anlattığım için buraya diyorum onun etki etmesi lazım size. Kendi tatbik etmediğim şey size etki etmez. Ha. Bunu böyle diyeceksiniz. Bu buradan çıkıyor işte. Bak, ayet gelmiyor. Devam ediyor şimdi. Peki annemiz bize babamız böyle yaptı. Bunları bize yaptı ve ona iyilik yapacaksın dedi Allah-u Teala. Bu bir ibadettir dedi. Peki biz nasıl yapacağız ona? Annemize, babamıza nasıl davranmamız lazım? Soruyu soracaksınız bana, bana sormanız lazım. Ben de soruyorum ona ayete, ayete bana oradan cevap veriyor. Öyle oluyor bu iş. Şimdi diyor bak şimdi. Hatta idâ belâgâ eşüddehû. O çocuk buluğa erince, belâgâ bâli olunca, ulaşınca eşüddehû gençliğine, delikanlılığına. Arapçada eşüdde kelimesi delikanlı demek. Genç demektir yani. Bir bakıma olgunluk ama olgunluğun biraz farklı mana var aşağıda. Başka bir mana gelecek oraya. Onun için buraya tam gençlik diyoruz buna. Aklı başına gelince diyor o çocuğu. Ne yapması lazım? Bak şimdi. Ve belagı erba'ine seneten. Ve 40 yaşına gelince bak. İki yaş koydu. Birisi gençlik çağı. Birisi 40 yaşına gelince, resmen 40 yaşını kullanıyor Allah-u Teala. Erba'ine, 40 demek, seneten, yaş. 40 yaşına gelince, ne yapacak bu adam? Gale diyecek. Rabbi, ey Rabbim. Bak şimdi dua ediyor, annesine babasına dua ediyor. Bak şimdi, nasıl dua edeceğini de söylüyorlar, formülünü veriyor. Ha, formülsüz çözüm olmaz. Kur'an-ı Kerim matematik gibidir, ha, çok kesindir böyle yani. Ha, hani diyorlar bu müslüman. Kur'an-ı Kerim matematik gibidir. Formülü böyle Allah veriyor. Rabbi ey Rabbim evzi'ni bana ilham eyle. Bak bak bak bak. Allah diyor ki ya Rabbi bana ilham eyle. En eşküra şükretmemi ni'meteke senin nimetine şükretmeyi bana ilham eyle. Elleti öyle nimet ki en'amte aleyye bana verdin o nimeti ve ala valideyye anne babama verdin. Bana ve anne babama vermiş olduğun nimetten dolayı şükretmeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Aa, dua bu, görüyor musun? Öyle sadece anne ekmek taşımak değil ha. Öyle ekmek taşımak değil zaten. Bak daha neler var. Oturacaksın, dua edeceksin Allah'a. Formülü ne? Benden gelmiyor bu. Şimdi bu ayeti bitirelim, manayı da döneceğiz geriye tabii. Deşifre edeceğiz onu. Ve en amele salihan terlahu. Ya Rabbi, sana, senin razı olacağın ameli işlemeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Bak. Amin. Deseniz amin. Amin diyeceksin sen. Ama bak, ölçüye bak. Terlahu, senin razı olacağın, Allah'ın razı olacağı ameli yapmayı bana nasip eyle diyeceksin. Burada ölçü şu adam bu adam değil. Ölçü Allah olmalı. Onun rızası olmalı. Anlıyor musunuz? Gene oraya nokta nokta koyuyorum. Sansür ediyorum kafayı mecburen. Siz de o nokta noktayı doldurun. Evet. Ve eslihli fi zürriyeti. Dua devam ediyor. Ya Rabbi, ve eslihli, beni ıslah eyle. Fi zürriyeti, zürriyetim hakkında, zürriyetim konusunda, neslim konusunda beni ıslah eyle. Beni ıslah eyle de ben de neslimi ıslah edeyim ya Rabbi. Benimle beraber neslimi ıslah et ya Rabbi. Duaya bak. Yani bir anne baba eğitimde her şeyi yapacak ama ben eğitimle her şeyi yaptım diyemez. Allah'tan yardım dileyecek neslinin iyi terbiye alması için. Anladın mı şimdi? Yani öyle sadece işte okula gönderdim, işte arabasını da tuttum, Mercedes'ini de aldım. Ha oğlum üniversiteye gidiyor. Ha. Ama ne yetiştiriyorsun biliyor musun onu? O nasıl yetişiyor onu biliyor musun sen? Ha, bilmiyorsun değil mi? Kavga ediyorlar, orada gidiyorlar, kavga ediyorlar, görüyorsun işte. Gönderiyorsun çocuğu, oraya gidiyor, kavga ediyor. Ha, arkasından dua ediyor musun bunu? Bak böyle dua. Ben bu duaları hep yapıyorum. Yapmasam size deme hakkına sahip değilim. Şimdi bak burada ne diyor şimdi? Diyor ki, şöyle dua eder, duanın şey kısmında, üçüncü, dördüncü kısmında. Ve eslih li, beni ıslah eyle. Fi zürriyeti, neslim konusunda. Ne demek bu? Ha önce baba kendisini terbiye edecek, sonra nesli. Kendisi terbiye olmayan bir baba çocuğunu terbiye edemez. Kendi ağzına sigara, çocuğuna edecek sigara içme. Kendi evine Amerikan barı, çocuğa edecek içki içme. Olur mu? İşte bu eğitimin, bu pedagoji, bugün modern pedagojide bu geçerlidir. Ve bunu 1400 sene evvel Allah-u Teala söyledi. Devam ediyor, bitmedi şimdi. Bitirelim de geri döneceğiz şimdi. İnni tübtü ileyke. Ya Rabbi, sana yöneldim. Bir evlat böyle dua edermiş, bak. Ya Rabbi, sana yöneldim. Ve inni minel müslümin. Ya Rabbi, ben teslim olanlardanım. Ben Müslümanlardanım ya Rabbi. Ben sana teslim oldum, sana yöneldim ve sana... Müslüman demek zaten teslim olan demektir yani. Manası bu. Allah'a teslim olana biz Müslüman diyoruz. Ama şimdi Allah'a teslim olmuyoruz. Şimdi nelere teslim oluyoruz? Gene nokta nokta diyoruz. Bu insanlar nelere teslim olduğunu farkında mısınız? Nelere teslim olduğunu farkında mısınız arkadaşlar? Hangi insan hangi insana teslim olduğunu farkında mısınız? İşte bu sahte tarikatları görüyorsunuz değil mi? Yani gene demek mecburiyet yapalım mı? Gene ağzından çıktı. Çıkarmayacak mı? Çıktı zıkkım olası. Ama söylemek mecburiyet. Bu insanlar nelere teslim oluyorlar? Kardeşim Allah'ı bırakıp nereye gidiyor? Allah kaçıncı sırada kalıyor? Şirk yapıyoruz işte. Ve böylece de Allah bizim neslimizi ıslah etmiyor. Kendimiz bir sıfa ıslah olmuyoruz ki. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şimdi dönüyoruz geriye. Ayeti bitirdik. Şimdi şuradan başlayacağız. Hani dedi ya, onu taşıdı, hamileliği ve emzirmesi 30 aydır dedi. O çocuk da doğdu şimdi. Anası doğurdu onu. Tam sahneyi anlatıyor böyle Allah-u Teala. Doğurdu onu. Ne zaman ki diyor, iddia belaga eşüddehu. Gençliğine varır. Gençliğine vardı. Ve belaga erba'ine sene ve 40 yaşına vardı. Bu 40 yaşı biliyorsunuz arkadaşlar, Peygamberlerin peygamber olma yaşıdır. Olgunluk yaşının zirvesidir bu. Ve iki peygamber hariç İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam, bunlar doğuştan peygamber olduğu için, efendim bunun dışındaki bütün peygamberler 40 yaşında peygamber olmuştur. Bu 40 yaşı insan hayatının bir dönemeç noktasıdır. Bakarsanız insanlar gençliğinde sapık sapık işler yaparlar. Hakikaten 40 yaşından geldikten sonra bakarsın adamlar dönerler. Anlıyoruz, yola girerler. Bu işte bu 40 yaşı, bu olgunluk yaşıdır bu. Peygamberimize 10 yaşında, 20 yaşında peygamberlik verilebilirdi. Vermedi Allah-u Teala. 40 yaşı bir olgunluk yaşıdır yani. Aşağıya da bakabilir, genç tabakaya da bakabilir. Yukarı tabaka da artık onun olgunluğunu kabul etmiş demektir. Onun için peygamberlere o yaşta peygamberlik gelir. Yani kendinden yaşlılara akıl verme seviyesine gelmiştir artık. O da büyükler safına girmiştir artık. Aşağıdaki de zaten kendisinden küçük, onlara zaten söyleyebilir. Onun için 40 yaşı önemli bir yaştır. Burada çocuk genç yaşına ulaştığı zaman ve 40'ına varınca diyor, şöyle dua eder. Kâle Rabbi evzi'ni, bana ilham eyle. Demek ki arkadaşlar, hani deriz ya bir laf, Allah nasip edecek sana. Dua yapmayı da Allah nasip edecek sana. O da bir nasiptir. O nasibi de Allah'tan isteyeceksin. Evzi'ni, bana ilham eyle ya Rabbi. Bana nasip eyle ya Rabbi. Neyi? En eşkura ni'mete kelleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmeyi bana nasip eyle. Nedir bu nimet? Kendisine verdiğini anladık da annesine babasına verdiği nedir? Kendisi. Kendisi annesinin babasının nimeti. Çocuk annesinin babasının nimeti. Evet. Beni anneme babama verdiğin nimet olarak bu benim varlığım için sana şükretmeyi bana nasip eyle demektir bu. Görüyor musun şimdi? Onun için geri döndüm bir daha. Öyle mana vermekten olmuyor bu iş. Öyle bir mana verip geçmekle olmuyor. O rüzgar esti geçti. Ne olacak? Onun için bunun üzerine durmayı nasıl şey ettim ben. İsrarla durdum. Bana anne babama verdin. Beni anne babama verdi, annemin nimetiyim ben. Babamın nimetiyim. Bu nimetten dolayı bana şükretmeyi nasip eyle. Bir de bana da verdin nimet. Nedir o? En büyük nimet nedir? Allah'a dua etme. Dua etmeyi nasip etti sana ya, en büyük nimet o. Akıl en büyük nimet. İman etmek en büyük nimet. Bir de ona da evlat veriyor ya, 40 yaşına gelmiş ya, onun da evladı var ya, o da nimet oldu ya şimdi, o da nimet sahibi oldu. Kendisi anasının nimeti, çocuğu da kendisinin nimeti. Böylece hem kendisine hem çoluk çocuğu için Allah'a dua etmeyi, şükretmeyi bana nasip eyle. Değerli kardeşlerim, bu şükür kelimesini daha evvel de manayı söylemiştik. Hatırlayacak arkadaşlar, şükür kelimesinin iki manası, büyük manası var. İki büyük manası var, başka manaları da var, tali manaları var. Fakat iki büyük manadan bir tanesi iman etmek demektir. Şükür iman etmek demektir. İkinci manası nankörlük yapmamak. Verilen nimetin kadrini, kıymetini bilmek. Şükür manası bu. Anlıyor musun? İki büyük manası var. Nereden çıkardın bu manayı derseniz bana, İnsan suresine gidin, orada ayeti bulursunuz. İnna hedeynâhu sebîle, ben insanı yola getirdim. İmma şakiren, ister inanır ve imma kefura, ister inkar eder. İşte orada inanmak manasına geliyor. Anlaşıldı mı? Yani o ayetle bu ayete mana vermiş olduk. Şimdi demek ki şükretmek de ilahi bir takdirdir. Şükretmeyi insana nasip etmesi Allah'ın çok büyük bir meziyet vermiş ona demektir. Şükür etmeyen adam, nankör adam insanı kamil olamaz arkadaşlar. Nankör adam insanı kamil olamaz. Bu mümkün değil. Faziletli olması mümkün değil. Kendisine komşusunun yaptığı yardımı, başkasının yaptığı yardımı, devletin yaptığı yardımı, annesinin yaptığı yardımı, Allah'ın verdiği nimete şükretmeyen bir adam faziletli adam olamaz. O memleketine, işte görüyorsunuz, devlet bizim bu insanımıza, bu gençliğimize bu kadar masraf yapıyor. Profesörünü veriyor, üniversitesini veriyor, şununu veriyor, bununu veriyor, gene devlete karşı çıkıyor. Gene devletle uğraşıyor. Gene devletle uğraşıyor adam. Ne kadar nankör insan yetiştiriyoruz kardeşim ya. Oturup kalkıyor, bu devletle uğraşıyorlar ya. Ne korkunç bir olaydır biliyor musunuz? Bu neye benzer biliyor musunuz? Yetiştirdiğin o çocuğun sana sana sırtını dönmesi ne kadar seni üzerse, bu gençliğin de devletle, devleti ağzına alması menfi manada bu kadar abes bir olaydır. Bu kadar çirkin bir olaydır. İşte bu şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Bize hani bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır var ya, o çok önemlidir, o bu ayet içerisindedir. O kolay kolay çıkmamış o atasözü. Ben ayetimi bitiremedim. Devam ediyorum şimdi. Bu ayeti böyle giderek bitirelim de özet olmuş olsun. Ve en amele salihan terlahu. Ya Rabbi, senin razı olacağın bir ameli bana yapmayı nasip eyle. Arkadaşlar, burada çok önemli bir yerde bir kelime kullanıyor Allah-u Teala. O da terlahu kelimesidir. Allah'ın razı olmayacağı bir davranış burada. Sadece amel değil, davranışı kul yapmamalı. Demek ki hangi işi yapıyorsak, neler yapıyorsak, acaba bunda Allah'ın rızası var mıdır yok mudur diye bakacağız. Niyet bu. Niyet bu olmalı. Bak buraya namazda şimdi niyet edeceksiniz. Nasıl niyet edeceksiniz? Ya Rabbi, senin rızan için cuma namazının farzını kılmaya doğruldum kibleye demiyor musun? Senin rızan için demiyor musun? Ha, namazı Allah'ın rızasının dışında bir rıza için kılarsan o namaz namaz olmaz. Demek ki bir insan evinde bile Allah'ın rızasını gözeterek amel yapacak. Çoluğuna da, çocuğuna da, hanımına da, komşusuna da, devletine de. Hep Allah'ın rıza gösterir mi, göstermediğini ölçü olarak kullanacak. Bir ölçüdür bu. Bak buraya kullandı bunu Allah-u Teala. Ve eslihli fi zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve zürriyetimi ıslah eyle, sana yöneldim ve sana teslim olanlardan oldum dedi. Şimdi kısaca bugün ne anlattık? Bir evvelki ayeti kerimeleri söyleyeyim. Değerli kardeşlerim, geç gelenler için söylüyorum. Çünkü sinyal geliyor be hocam, o özetle çok hoş oluyor. Çünkü yetişemiyoruz. Evet, tamam. Tamam. Allah-u Teala bugünkü ayetlerimize dedi ki, Rabbim Allah'tı deyip istikametini bulan, fikren, davranış bakımından, iman bakımından doğru yola giren, çizgisini sapmayan insanlar ahirette ve bu dünyada ne korkular olacak, ne endişeler olacak. Bunu anlattım ben öteki Maide suresindeki ayet-i kerimeyi dedim. Dedim ki insan kendini kritize etmeli. Eğer insan doğru yolda olursa diyor Allah-u Teala, sapık insanlar ona zarar veremezler diyor. Eğer bugün bir delikanlıya başkası zarar veriyorsa kendisi doğru yolda değil. Eğer bu devletler arası ilişkide de bunu düşünün nokta nokta. Bu insanlar cennet yaranıdır.